sel war ko nonu fo wax rek la ko bubu way bok leneen lu tak ci yow rek bu do sutu ko itam leneen ñoy yamo manam da nga sujjo ci lo xamne da bok ci sey yere te ngant waralu ko nga seug sujjo ci da lolu dañu ko sip ñu bëggon rek kon bu lolu amul nga sujjo ci jëmi suuf ci bopum jojon tek suuf wa naqlu hasbaa patay sip nañu toxal ay jambaray min zillin tuké ci ker lako ngir sujjo ci masjid ci jakka da fa wax ne bu fekke ne jakka ji da am bëre bo xam da nga fa tibbu dem soti fenen fofé nga soti lolé xey nañ ko yitté wo ci sujjo ci ba lenen sax tax lu bokk te sujjo fa nga tibbe ci bir jakka ja xeyna fofa da sedd ta nga soxla sedda yu suuf sa wala fofa tang te nga soxla wo tanga yu doje ba suuf sa nga tibbu ko nak dem soti fenen xam nga fofé nga tibbe bu dé dessum tax rek su boba dañ ko sip bu fekke du defum tax nak mom dana masalo wala bo nopi dang ko masale wat su boba kon mo xamne tax nga tibbu fa jot ca tax wala su jot ci taxu da nga yitte wo lolu rek su boba kon du ay bokay gattal da ngay wax ne nga dem ci bereb ci jakka ja tibbu fa suuf ba tibbu fay doj dem soti fenen mo xam da nga soxla sedda yu lolé ngay tibbu ba da nga soxla tanga yu lolé ngay tibbu lu ci man doon dal mom lañ cey ay rek moy fu ngay tibbe defum pax nga xamne ku fay dox ci sa tank ba nga defa julli ba nga defa sujjo da nga ci am lox lol dal lañ ci waye bu fekke ni mom du defum pax wala bo nopi dang ko masale wat bu masse rek dara du ja nek wa qira'atun sit nañu jang alquran bi ruko hin ci ruko aw sujjo wala ak sujjo manam bo tolo ci ruko ba nga tolo ci sujjo sip nañ ko jang alquran ndax hadith bu newon nuhiyatu an aqra alqur'ana rakihan aw sajidan fa amma ruku'u fa hazzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fadhu fihi fa qaminu an yustajaba lakum kon boy ruku boy sujud bu jang alquran wa duhaun sip nañu ñaan khasun goy aji jago manam taxo genn ñaan go xamni sa yoy ñaan rek mom do ngay ñaan do ci doli genen lolu tamuñ ko ورسلابن أي التزامه والاقتصار عليه لإيهامه قصر كرم المولى عليه ولأنه ربما صادف غير ما قدر له فلا يجاب فيسيء ظنه بالله تعالى ويأس من رحمته مانام تاخو ген نيان دونك داني باغ nga melni da nga defé né tabu yalla gi yatout ba lolé nga taxo ñaan sa yu nek mëna mbokul ci li yalla namu ci yow su ko defé nga man na nga ñaaw jor ci yalla ndax ñaan nga ko ba tayi te gisoo ñu wuyu la nga dal li bëgg na ko wërmandé ma lam yakunil khasu ha mal maana wa illa fala yukrahu nahu allahu marsuquni sahadata darini wa kfini hamahuma manam da wax ne bu fekké nak ñaan gi nga taxo day go xamni ëmb na lu yaato yaatu moy manam da ko yaatu lool niki yalla wërsegalima taxek aduna ak alakhirah fegal ma jaqare aduna alakhira am gono dafa ëmb lu yaato yaatu koku mo boko taxo itam desu ko sip aw bi hajami yati wala ci lamenu lak wala ci ak lak li qadirin yal ajiman arab manam batay ñaan ngay ñaan ci bir julli gi sip nañ nga man ko ci arab ba nopi diko waxe ci yeneen wax ju bokku ci arab niki walaf ba wenen lang tax mu ne wal kalam biha makruhun fil masjid faqat manam wax ju bokku te wax arab bu fekke ne ci bir jakk la itam des koy sip bu ci bir julli itam te nga man wenen lang bu bokku te mom bu bokku te arab nga man ko def lu bokku te arab patay des koy sip wal tifatun sip nañu gestu bila hajat ci lul sen soxla manam du julli di gestu mo xam ci wetu ndey jor mo xam ci wetu chamoy li fek sey tank ngi jëm xibla rek mom julli yaqut waye dañu sip na gestu bo nga gestu ndekam soxla waraluko bu fekke nak mom soxla ko waral mom desu ko sip motax salabin wa illa fala yukrahu wa tashbihu asabiha ak rabbali ay baram wa farqa'atuha ak foq ay baram a di julli di rabbali say baram ba nga diko foq a lolu patay desu ko sip wa iqha'u ak ndioferlu nak diko malik fere mom xawna nuru cioporal a lol nak ngay julli toge wo togi sip nañ ko motax mu ne wasifatul iqha'i kama fassarahu al imam malikun رضي الله تعالى عنه أن يرجع على صدر قدميه تو أليته على حقبيه أو نانا مينا متوكي تاتو مانا متوكي تاتو أين دقوم سكو دفعي أين جاكي قايم طلوك أي تستن لول كون جوفر لي خو نورو توبور لول سيب نانغو وتخسر أكو جاتو جاتو موي جاب سي سالويت جيل سي لخو تيكو سي سالويت mo xam ci ba nga taxawé la mo xam ci ba nga togué la sip nañ ko mo tax sirabina wa huwa min fi'li al-yahudi yahudi yakoy def wa takhmidu basarihi ak gemmal ab jissam di julli di gem te baña xollu aram waraluko baña lafat la gañ waraluko lo dañu ko sip ne bu fekkon baña xollu aram tax ba bañ lu la gañ tax mom des ko sip tax mun illa li khawfi nazarin li muharramin aw ma yashghaluhu anha wa kuriha qiyamuhu yit munakkisa ra'si wala munakkasa ra'si qala umaru radiyallahu ta'ala anhu lil munakkisi ra'sahu irfa ra'saka fa inna al khushu'a fil qalbi batene ne sip ñu nga taxaw jatt sa bop waaw amar wax na ko xam da def lolu nek waji yeketlu sa bop rek ragal yalla ci xol bi lay nek warafuhu ak yeketim rijlan ab tank wa wadduhu qadamin ak tek ndug ala ukhra ci benen manam di julli yëkkat sa ben tank nga xamni taxawatut nonu ben bi rek taxaw be dang ko yëkëti nonu sip nañ ko batay nga jël deggul tek ko ci kaw ba ca dess waaw manam dal nga julli xawa taxawé sa ben tank ba ca dess danaka taxawoko sip nañ ko batay nga jël ben deggu bi tek ko ci tank ba ca dess deggu ba ca dess moy batay sip nañ ko wa iqranuhuma ak seenu lekkale ñom ñaari tank ñi ñaar tank ñi nga jéggelé leen bu mel dañ la jëng loolu ñu bëgg ñu xawa ñaar ñaar tank ñi xawa dandante tuti wa tafakkuru sip nañu xalaat bi dunyam yi ci koñu aduna di julli di xalaat lo xamne mbirum aduna la tayit lam yashqalhu hanha fa in shaqalahu hanha falam yadri ma salla ahadaha abadan ala zahiril madhab li an tafakkurahu bi mansilati fi'lil kathir fa in shaqalahu hanha shughlan sa'idan ala al mu'tadi wa halima ma salla fatum dabu ihadatuhu fil waqti manam bu fekke da ngay xalat ci mbir aduna ba xamato dara ci julli ga mom dañu wax ni julli ga da yaqku bu fekke nak xalat yi bari way teewul xam nga la ngay julli waye dal xalat yi aduna yi bari na dañu sopp nga bam ko ci waxtu ndax lu bon bon nga teewul ci tuti ci bamu ga bu ron nak xalat yi bu yu ajul ci aduna mom des ko sip motax mu na wa ma xomu dunya wi yin an tafakkuraho bi ukhrawi yin an tafakkuraho ومفهوم دنيوي أن تفكره بأخروي لا يتحلق بالصلاة لا يكره بدليل تجهيز عمر رضي الله تعالى عنه جيشا وهو يصلي وحمل شيء أك ينودر ما نم دف درا بكم من تلف بوبو أو فمن ولا جمين دي جولي دف جسا بوس باج سلف بوبو باج سجمين لو خمني دولا يقل جولي ما نام رك سمخل خلات كواي دولا يقل جولي لو نسيب ننكو بنجاري فغن waye bu fekkone nga def ci sa gimiñ dalay tey mëna wax araf yi boy jang kon mom du bax waw day aajo bañ la yakal dara bu bañ nek itam lo xam doy ruy mel dang koy lek melni tangal ba yoyu wa tazwiqu qiblatin ak rafatal qibla manam jakk ji ngay julle fa ngay julli jëm ci qibla ga nga rafeté ko wurus ni ko xobé ko wurus ba xaliss ba am bindu mu rafet mo fa def am bindu mo fa def la yoyu yépp tamuñ ko bu fekkone nak jakk ji dang ko defar bu baax ndax tawax ba deugar nga wéxal koy ndax wéxal bi dina sam tawax bi lolou mom du ay des koy sopp sax tax mana wa kuriha tasyiqu qiblatin bi dhahabin aw ghayrihi wa kasa al kitabatu fiha batay wa tasyiqu masjidin bi dhahabin aw shibhihi xam nga da wax qibla yi kesse mune jëmmi jakk jep sax do ko rafetale wurus ba xaliss yu mel non te jublu ci rafetal dong ni sip ko la itqanu binaihi wa tajsisuhu fayundabani manam deugal tabax ba bu bax ak lasoko ndax lasoko day sam taw bi motax lolum des ko sop mom wa tahammudu musafin sip nañu tay djublu ab kamil fihi ci mihrab ni musalli ngir bu julli la hojum ci mom manam nga tay ko tek ab kamil ci fofé ci kanam fa ñu julli ci jakkaja ndax bëgg bo dé julli mu nek ci sa kanam nga jëm ci mom kamil ba lolum batay des ko sip fekkon nang ko fa tek rek mu tombe nga julli jëm ci nak mom des ci wax dara kon des ko sip wa habasul sip nañu foye bi lihiyatihi ci sikki mom ba aw xeyriha balu du sikima manam du julli di foye sub sikim ba jaaro bi ci sa loxo ba leneen ngol dafa sore ragal yalla a lolou kon dañu koy sik sarabi nak neena illa an yuhawwilahu li hadati rak'atin li khawfi sahwihi hanha li annahu li islahiha fajaisun manam bu fekkone foye ngay foye sa jaaro dang ko wulbuti ko wulbuti wat ngir diko wagne selimu brak ndax baña djum lolou mo kon du ay ndax defar julli rek la kabina ay masjid ni ki tabax jakk xeyri murabbah djojlu mu kare manam jakk jo xamna ko tabax tabax ba djubut manam kare wul dal djumna xibla waye djum taxo ba ci bopam mo kare wut ñak ge kare min boko defé kuppundal lolou day tax sappé ci bopum du djub sappé du yamo du djub ñak ga yamo ak sappé sappé man na djub ni sax way kon du yamo faaw ye dana gudd dana gëna guddé su boba kon dañu ko sip ata sarabina li hadamu tasawi sufu fi fihi wa fi kurhi salat nek na ci siba julle bi jakk joju nga xamni kare wuñ ko qawlan ñaari wax jakk ju mel non nga xamni dañ ko kare wut nga xamne buñ cey julle sappe du yam ndax sip nañ julle ci wala sibuñu ko amna ñaari wax paslu ye jibu dana war bi fardin ci farata qiyamun taxaw so de julli farata te mana taxaw taxaway bi du meuna ñak taxaway ci ba ngay armal ak ba ngay jang fatiha ak boy seug di ruko ak boy seug di sujud taxaway yoy meunu ñak so toge rek ba nga wëru rek julli gi yaq illa li mashaqatin dara ngir ab ciono luma yow da nga tawat tawat jo xamni ni man nga taxaw sax julli way bo taxawé da nga son lol ba du jaago kon su boba diine mom ak jappandal la man nga tok man nga taxaw manu fi tok du ba yaq wax ciono metti nga ci def waye ko xamni wëruna xeyna yaramam mu upp rek motax bu taxawon son koku faaw du ko tey jema taxaw ko tawat kay lañ wax ni bu ko ciono bari bu ko taxaway bari andi wëre bi manam bu ko taxaway bari andi ciono ñu met ko mu tok waye li nga wërna mom faaw de jema taxaw rek ak lim son son aw li khawfihi wala ngir ak ragalam bi ci taxaway ba fiha ci julli ga aw xamlu wala ci ñeek julli ga dara lañ lor ka tayamu ñu jumelne ja nga waxon ci tim yana bu fekke da nga ragal ne so julle taxaw tawat dal lu won waye tawat do na dal ba tawat julle dalon dana yeex wer ba dana gëna metti dañ waxon ci tim rek ni su boba kon lolu ben nga xam ko xam gu wer ba docteur bu xam faj wax la ko am ni sik sak ko defo ko nang ko xam bax su boba kon taxaw julli wacc na kon legi tok rek mom moy sa farata ka khuruji rihin nik ragal gennuk aw gelaw manam ko xam dafa ragal ne su taxawé du julli faaw am toj genn ci mom nik aw gelaw te bu toge mom dara du genn manam toj du genn kon su baba ne day wara tok te baña taxaw motax mo ne fa yusalli min julusin muhafazatan ala shartiha al mustamirri allati la badala la tumastina dun top weru da bëgg wax ne taxaw mom bu fekke ni man nga ko te do wëru ci dara moy li waxan legi mom moy farata ja su fekke nak mën la ñak wëru fa su baba kon taxaw wëru moy sus ci taxaw kesse baña wëru moy su mustina dun bo xasse ba wëru nak mo wëru rek mu bax bam dess la li junubin wax nu jëm ci aji amé janaba wa haidin ak aji mbarak manam bu fekke bu mi julli dafa wëru ci ko amé janaba amul sax sobe su tak ko ko su koy tak waye wëru na ci mom dal wala muy julli wëru ci jigen ju amé mbarak fek ab aramantem la bu doon aramantem rek baxna ko koy tam dañu ko sip manam julli di wëru ba nopi nak wëru ci ko amé janaba mba jigen ju amé mbarak dess na ko sip bu fekke am nga leneen mo wëru bu fekke amo leneen nak kon dess ko sip watax mana fa yukrahu al istinadu lahumā li bu'dihimā 'ani ṣ-ṣalāti in wujida ghayruhumā wa illā falā yukrahu ñoñu dañu sori julli ndax ko amé janaba du mëna julli ko amé mbeureug waxale ko lool motax ñu sip ngay julli di wëru ci ku démé na ñom ñaar ci kaw nga am leneen bu fekké amo leneen kon sibuñu ko nga né ko wa bu wëru jëm ci ñoñ ñaar nak bu né wala huma bu wëru jëm ci ñoñ ñaar fa jullu in istanada lahuma ahada kon mu baamu bi waqtin ci waxtu anam su boba dañ ko wax né ko baamu julli ka ci waxtu wa summa julusun suma jullo sun top ab jotaay manam top ab togaay rek ka dalé kana ka noné xam nga dañu kena wax né su fekké man nga taxaw julli day war nga taxaw julli su fekké mënoko nga taxaw wëru waaw légui nak mu né su fekke taxaw wëru sax mëno ko nak li mo ci top moy nga top waye top bi ñaar la da ngay tok da baña wëru ci dara bu fekke lool nak mëno lu may tok wëru nga door tok wëru kon yent yi nga tégalé ko lu war la taxaw baña wëru su mëru lool nga taxaw wëru su fekke taxaw wëru sax mëno ko nga tok té baña wëru ndega mën nga ko su fekke top muñu ñak nga wëru nga door wëru nak kon yent yoyu dess ko wara tégalé bo ci man nak ba nopi baye ko def ba ca dess gir beugul la neex dong gir beugum nof lay rek julli ga yaqku wa tarabba frank layuna kal mutanaffil niki ajna fi la da wax ne su fekke da ngay julli gappuru nak mom dañu beug la nga xamne bo don meuna taxaw dang koy taxaw lol nga frank layuko la nga xamne nak mom moy jotaayu taye ja ak jotaayu tok digeenti ñaari sujjot ni nak mom nga toge ko nga daan toge motax mu ne waxa yarate mu soppi jil sa taxo tok yi nam wa bayna sajdatayhi ci digeenti ñaari sujjotam nya ata don tere ben khadirin aji atana taxaw ni sayali fi madi ngir dañu kenn bakara du ligay xaw don nga wax legi manam bo yere ci dara yere go xamni mo meuna na ñak ba nopi da nga ci sus doole ba nga xamni ku ko mbassal mu daanu nga andu ñu daanu kon du ligay yaq lu wa illa bu fekke bu daan won do daanu ku ri xakon ci ko rek yam rek yeey ga du yere go am doole daan won do daanu ci ri suma nubi ga top sopp wax nako xala ay na ci wetu ndey jor suma ay sara top wetu tamon suma zahrin top gana ana bu fekke dara ci tok sax mëno ko tudd rek def tudd bi mëno tudd baax na waye sopp nañu nga ñëk tudd wetu ndey jor ni dal sa loxum ndey jor te sa bop jëm Allah bo do bo tay nga tudd wetu chamoy ni dal sa loxum chamoy te sa bop do tudd ko jëm xala su fe tere non nga wara jaxan bo jaxan ni setan ko do jëm kibla bu do ñum setan ko do jëm penku tax su xabi la fete penku sa bop fete so bo tebin defé ñu mom boko da ya yow bop bi jëm xew la tanki mom moy won moy jëm na fék da ngay defé mom day safano bo dé jaax ñepp ñu wax légui tégalé dañ ko top rek té dug ndey jor té ci chamoy té ci ganaw dañ ko top ciof nak ñu sétlu waat né dañ daan wax né yetti mom muy tédé wétu ndey jor soko mënul tédé wétu chamoy soko mënul tédé jaaxanaay manam tedde sa gannaaw loolu mooy jaaxaanaay dañ koo sopp rek nga xam ne moom loo ci man bàyyi ko def la ca des du tee julli ga baax waaye nag boo xoolee sara bi moom ba mu ne tëdde wetu ndeyjoor sopp nañ ko teg ca tëdde wetu càmmoñ da caa teg ci sara bi suma wajaba ala zahrin wa rijlahu lil qiblati waaw su ko defee nag su tëlee wetu càmmoñ moom faaw day war a tëdde gannaaw gannaaw mooy jaaxaan te bu boba ay tankam day jëf xibla wa illa batalat li hadam istiqbalihi in qadara hala tahawuli aw wajada man yuhawiluhu manaa buñ ko ne nga jaaxaan say tank na jëm xibla su boba nag bu fekkee defu ko te mënoon na koo def ba am na ku mën wëlbati ba ay tankam jëm xibla te defu ko julli ga day yàqu bu teg ci ne fa in xajasa fa xala batnihi wa rasuhu lil qiblati maanaam su tëlee li mu ci wax léegi muy jaaxaan kon na defeenu te de biiram mooy defeenu waaye bu defeenu boppam day jëm xibla te mu ne moom itam bu fekkee ne mën naa wëlbatikul boppam ci jamono yooyu mooy bi muy defeenu ba bopp mu jëm xibla ba am na ku mën a wëlbati mu ne su fekkee defu ko rek julli ga yàqu moo tax ne wa illaa batalati salaatu in kaana yaqdiru xala taxawuli aw wajada man yuxawiluhu da caa tegaatak ne fa in qaddamaha xala zahrihi baxa qudratihi xaleyhi batalat neneen daa bëgg wax ne bu fekkee dafa jiital defeenu te fekk na mënoon naa jaaxaan kon julli ga day yàqu waaw kon li ngay déggee foofu rek mooy jaaxaan gi ak defeenu gi moom des koo war a tegale saa woo xam ne mën naa jaaxaan mu bàyyi ko defeenu rek su boobaa julli ga day yàqu waaye yettiyee moom nañ ko waxee woon moom ba tey dañoo sopp rek nga tegale leen dafa jàll ci waaw ma junji na xaaju suñ aji lot ila xamil xiyaami dara ci taxaw maanaam koo xam ne julli gi taxaw dong la ci man kon day dem ba taxaw rek lépp jullee ngi doon ab taxawaay day taxaw rek noonu bu wareeru koo daal di junju jëm ci rukkoo bi bu waree sujjóot daal di julli daal di junju jëm ci sujjóot ba ndax ma mënta rukkoo mënta sujjóot mënta àgg suuf waaye kon julliim gépp ab taxawaay lay doon rek day taxaw junju rukkoo bi taxaw junju sujjóot bi wa mahal julusi bu ca bolé and ak mëna tok nak aw ba akon mu jinju li sujud jëm ci sujud ba ninhu bayiko ci jotaay ba dafa wax ne bu fekke ne mën nga taxaw mën nga tok mën la sa gruko nañ ko santane ba sa gu sujud te mëno ko waye nak tay mom mën nga tok ba nga wessu won taxaw dong la mënon kon neena budé juñjël sujud ba day dem ba tok ba ag suuf waye du juñjël sujud ba ci taxaway ba do juñjël sujud ba ci togaay ba bu xalé jigu ndax dafa war fihi ci juñju al wusu def kem katan fofu amna tawilani waye waxna ni mu waxon qawlani mo gëna woro dem mom tawilani bi lu bëgg boole dañu wax ne bu fekke ne yow mën la sa guru ko mën la sa bu sujud juñju rek ka dess daan ñu wax ne legi da nga wara def la nga mën lepp bu deru ko ba da ngay seug ba fa nga mëna yam mënu ci adoleti dara bu deru sujud ba da ngay seug ba fa nga mëna yam mënu ci adoleti dara da xamne kon kenn du mëna xamé sabru ko ak sab sujud numay rek seyene yene ko rañale waye ño tollo fi do ñen ñi lo lañ wax ñen ñi ne dedet bo juñjé rek mu doy ci kaw lolu kon ni ngay juñjeli sujud bi lay gëna soufé da ngay juñjel ko ba lolu nga gis nit ñi ko def fi ni ngay gis ñu julli fi ñoom te mënu ñu ruko ko sujud ñoom wax mu jiw lañu def moy nañu juñjelé sujud ba moy gëna soufé ñi juñjel ruko ba wa dañu top wax ñi wax ni mom bo juñjé lu wone ni juñju ga rek mu bax yoy jamono kon man nga bo juñjel sujud bi seug la nga mën lepp bu deru ko bi nga xaw ko wañi ba nga xam dañu xamné sujud mo wara gëna soufé ruko ndax daan ñu wax ni al wusu kam la nga man mo ci war ay al inhitat ila nihayati taqatihi nga xamni fa in naqasa anha hamdan aw jahlan batala salatu kon fa yusawi ima'uhu lirukuhi ima'uhu lisujudi wa yatamayyasa li binniyati aw la yajibu fihi al wusu wa yujisiw rek ma yuhaddu ima'an da ñu wax ni mom bo defé lu wone ni duñu nga rek ku leen xamni duñu nga rek rukuk ba sujud leen wa in khadara hala asjada minhu kon fayan hatta li sujudi asjada min hitatihi lirukuhi kama akhasahu al-lakhmi wal-mazari min qawliha ay min qawli al-mudawwana wa yumi li sujudi akhfada min ar-rukuhi say bo japp wax mu jiwi moy bo defé rek lu wone ni duñu nga mu doy ci yoy yamana kon man nga rañet leen ngay rukoy ak ngay sujudé ndax ngay sujudé kon na ngay juñjël sujudé re dina fofu ngay juñjël rukoy ba nga japp wax mu joy boyu ci wu ndax dana doy in sajada bu sujudé hala an fihi ci bakanam ta'wilani ñaari deggen ci mu dawana watay manam ko xamne mom legi dafa tele sujud ci ak jeexam nek ak jeexam dafa am ay gañu gañu mo mënu ci sujud legi nak waye bakanam man nako tek ci suuf koku ndax bu sujudé ak bakanam mu doy amna ñu né bu sujudé bakanam mu doy amna ñu né dédét du doy ndax lañ ko def la won defugo la ko rawé ci itam defugo moy mom dañ ko sujud la won bu ko sujud téxé da waro lu juñju sujud ba rek té bay té wi ya def ci lén kon du baax ñu wax né du doy fofu lañ ko tek am ñu né ah kay juñju ndegam mom sujud na bakan té téléna jëbi rek kon lam def de wax bu gëna woor moy dana doy rek mo gëna nga kon nan ñu tambalé ci wa hal yumi ndax day juñju yadehi ci yaari loxom aw yadahuhuma te mu leen di tek aw bobu daawi maxna waaw rek jël nga na wala hal al ardi ci suuf wa huwa te wax bobu al muhtaru moy lañu tan fa la xamiyu dafa dag nak aw la yubiu wala du juñju bi yadehi ak yaari loxom wala yadahuhuma hal al ardi wala ko fe dagge wax moy tawilu ñaare gi nga daane lako nak ta'wilani ñaari deggin ci ñu sharh mu dawana manam ki nga xamni mom leeyi mën turu ko mën ta sujjot xeyna mën na doon ko xamne taxaw dong la mën sax ak mën ta ag suuf xeyna it muy ko xamni mën na ag suuf mom da ñu wax ni leeyi bu fekke ne teri na ag suuf ba day taxaw su taxawé bay juñjuru ko ak sujjot day mibalé ay loxom xam loxoy mo faawu dañ ko mibalé bu dé ruko ba bu dé sujjot ba bu fekkone man na gu suuf da nga xamne legi bu de sujjo ay loxo man ko reppel mom ay loxo man ko tek fa suuf mom da ñu xane kon faaw mu tek loxo ya fa suuf waaw kon da jappal ni mom ko xamne mën tu rukko mën tu sujjo juñu rek lay def amna ñu wax ni ay loxom faaw da ko juñjalé bu de taxaway ba day nepp loxo ya jëm ci rukko ba sujjo ba bu agge bu fekke man na gu suuf itam su agge suuf ta man na tek loxoy fi suuf xam nga mën ta jallu sujjo non waye du te loxoy mom kon da koy tek suuf ñoo lool moy ben wax wi ñen ñu ne dedet bu fekke man na mi bëgg ay loxo mi du tax mi bëgg ay loxo fekke ni man na gu suuf itam bu agge suuf loxoy mom du ko tek fa suuf day juñu rek seug ruko juñu rek seug sujjo waye loxoy mom yoonu neeku ci kon ñaari jëgë ñi moy benen faaw bu mi bëgg loxoy bu de ruko ba bu de sujjoor ba te bu mene ag suuf sax bu de mebal sujjoor bi loxoy faaw da koy tek ka suuf ben wax ba ngok ben dede lol lepp matugo mo xam ci taxaway la mo xam ci togaay la loxoy yoon seen yoon neeku ci fofu la wax ni amna ñaari tawil waye nak bo xole sara bi gëna ne wa haqquhu taraddudun li annahuma qawlan lil mutaakhirin suma li waral wax dal moy taraddudun deng ñu mujjii ndax yaari wax la yo xamni ñu wujji ñoko wax ci ko xamne day julli diga pro xamni mo mënta su jott dañu wuté hal yadahu yadi hal al ardi in qadara alayhi wa yawmi bihima in lam yaqdir te wa huwa qawlu lakhmi aw la yafhalu bihima shay'an te wa huwa qawlu abi imran ñaar wax ya ngoko lakhmi mom da bok ci wax ne ko xamni day julli ka pro su mané tek ay loxom fi suuf bu dé su jott mën su jor sax waye kon loxoy mën na taw suuf kon day tek loxoy bi suuf su fekke mën ko yitté mu mepp ko jëne ci suuf mu waxi la xamé ñeena dédé loxoy yoonum neeku ci loxoy mom nako téy rek té jinj ci sujjo bi mu doy lému ci tek nak ka hasri himamatihi niki wok kalam bi sujjo rin ci sujjo ko ko amul mom tawilani da fay dox rek waye amul tawilani manam ko xamné ki mënta sujjoot da koy juñu rek kon ab jehamuru ci amur dara ab jehamu fekke dara muru na ci nako muri nako wop wa ab jehamum dara waru ci muru koku waru gar la koku mom bu fekke ab jeham bi nga xamni waron tegu fi suuf bu doon sujjoot te legi sujjoot ndax ak tele nako wop fekke ne dara tegu won na ci nako gum de salatu sax tegna ci ne fa in tarakahu batalat salatuhu illa an yakuna allazi ala jabhatihi shay'an khafifan min himamatihi lumay lol day lu wayef wayef lu bok ci kalam kon mom jegal ko wax wa in qabara ndem atamna halal kulli ci leppi abraka wa in sajada waye bu xasse su jot la yanhabu du meuna jogati atamna kon matal rakhatan ben rakka suma jalla sa top mu tok la ca dess manam ko xamne mom legi man na julli ben rak ni waré nga xamne mom man na taxaw kabar jang fatiha jang sar ruko segi waye bu ci agu suuf na juga dugu manati nga mom mu yom na amna ño xamne legi ñu ci agu suuf rek juk tane len kon ko bu doy julli dañu wax ni doy julli ab rak mom ci nonu day taxaw armal julli rak bam bu xass agu suuf xassa bu suuf nak mot li ci li ak toga li ci dess ndax mo mën ta jogati ñu wax daal lañu gëna sukkani ko wa in khaffa ndem wayfna mahzurun ku ame won ngant in taqala kon mu toxu bil ahlajum ci anam nga gëna kawé dafa wax ne yi no won nga tegalé ko moy taxaw bu wëru ak taxaw wëru tok bañu wëru ak tok wëru néna bu fekké ba ngay tambalé julli da nga mënu ton li ganna ba nga man ko kon da nga dal jall ci la nga man néna bu fekké da nga don dulit taxaw di wëru ndax ñoy jamono so taxaw dal di bëgg mir bam taxam la wëru kon bo rew bo ag nga gis ni mir mi dañ man nga taxaw rek da wëru ku na yalla taxaw rek bañu wëru waaw fekké da nga don dulit ngi tok diga pro do wa gis ni lay mën nga taxaw kon nga da jog taxaw xamne kon lay anam goor julli go xamne ngant ko waralon rek bu deñe ci bir julli gi bu deñe ci bir julli gi nga dal di mat ca na nga wara defi deug deug wax ngant ni deñ na bu deñe yanti nga xam tegal gi da war mu yima wax legi bu deñe nga xam tegal lañ ko sopp nak mo te deewatu ndey jor ak te deewatu chamoy ak njaahan nak koku ba tay sopp nañ bu fekke da nga te deewatu chamoy bayam nga man ngol ndey jor ni sopp nga wul beti ko ci wul ndey jor rek ay ko xam nga sopp rek la ndax tawale gi sopp la won motax wa in haja sandem tanena han fatiha ni walis jang fatiha qa'iman mu aji taxaw jala sa kon mu tok mune su fekke ne legi mun la taxaw jang fatiha ndax jeul bu toll fi jang fatiha mu no ko taxaw kon na taxaw jon wax allah akbar muy armal dal di am suuf nak legi jang fatiha